¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Poderoso o son do segundo álbum do gaiteiro e multiinstrumentista Cristian Silva. O novo álbum chamase Un home tranquilo e chega nada menos que 10 anos despois daquel debut chamado Ego, de 2015. Hai un mes compartimos Ovella Negra e desta vez elixín Estado de Fuga. E deste xeito anuncio a miña fuga estival deste formato radiofónico. Toca descansar e coller folgos mentras vos escolledes propostas de concertos entre festivais, ciclos, programas das institucións, etc. Eu seguirei detrás da web de Ábrete de Orellas, no Facebook, no Instagram, Blue Sky, X, comentarei algunhas cousiñas para non perdermos o contacto durante estes meses de verán. Benvidas e benvidos a este programa 575 de Ábrete de Orellas, cheo de novidades e que tamén terá unha exclusiva. Primeiro, seguimos con novidades. Fillas de Casandra e Santa Marta, a todas partes. Llévame de volta onde unha Sigo rastro que deixaron para mí. Soy un hombre sincero, la misma casta de los raperos. Criado por las enseñanzas de quien giró por el mundo entero. Quiero vestir de marca, tener abrigo y zapato nuevo. Solo pa' que distingan entre mi piel el color del pueblo. Escoitaré de eso meu lamento. Te quiero saber do mundo, pero sentindo a casiña. Y ahora soy más bueno. Todas partes é unha colaboración entre as nosas fillas de Casandra e a banda andaluza Santa Marta. As dúas formacións que beben dos ritmos e das raíces de Galicia, Andalucía e o Caribe asinan esta canción chamada A Todas Partes. Segundo eles, un canto aos lugares nos que medraron e dos que están feitas, marcadas polas xentes, as paisaxes e as identidades. Fillas de Casandra e Santa Marta, A Todas Partes. Outro adianto desta semana en Ábrete Orellas é o terceiro do que vai ser o próximo EP de Sabela. Xa escoitamos Hi My Love, eu espero aquí, e esta semana en Ábrete Orellas estreamos Camporanai, Sabela. Principio fin, non te coñezo moi, sei que non podo parar, non o podo explicar, teñote que ubicar, 3000 mirando e eu non podo parar. Pregunto a quen sabe de ti, non podo decidir se quedo e miro pra, tampouco busco yo que sentir. Yo só te miro e imagino o campo na orai. Ninguén sabe onde está. Contigo quero buscar, irnos nos acamponará. No me importa gente, solo me importas ti. Que cantes oído favorita eres ti. No me importa el tiempo, solo me importas ti. En camponara y no vas a parar de sentir. No me importa gente, solo me importas ti. Que cantes oído favorita eres ti. No me importa el tiempo, solo me importas ti. En camponara y no vas a parar de sentir. Ábrete de orejas. Thank you. dragóns non hai tantos. Lévame lento océanos, brazos abertos e o sol de costado. Aí ya dos namorados. Ah, Pequeno manual para grandes cambios, volumen 2, o segundo disco de Zabala, que estamos a repasar semana a semana en Abre Todo Orellas, porque non paran de tocar este sábado 5, van a estar en Redondela, como parte do cuarto aniversario do Espazo Vivo. Aquí Dragóns, a peza que soou esta semana en Abre Todo Orellas, de Zabala. Zabala edita con Ferrol Records, e Ferrol Records ten nova fichaxe, moi atinada, por certo, o trío lucense Nebra. Aquí se escoitamos algunha peza do seu disco Sereas de 2022 e esta semana toca María Benita, o adianto do que vai ser o novo traballo de Sara Pérez Cruz, Ángel Boquete e Ro Muñoz, é dicir, Nebra. Thank you. trío lucense Nebra estréase con Ferro Records con esta peza chamada María Benita, unha das propostas máis interesantes do panorama musical galego. E outra novidade é a de Bimbio con Nadia González. Bimbio é a banda na que atopamos a Alex Arnoso, un dos protagonistas da Son da Rúa. Nesta peza mesturan o rap con reggaetón, con metal, e a compañía a presenza de Nadia González. Bimbio con Nadia González asinan esta Troula. Camareiro, outra, isto ten buraco. Son de people moving, parecen macaco. Non sei que me pasa, vexo todo borroso. Entroume no ollo, fume de tabaco. O alcohol non a resposta, pero esquecín a pregunta. Non temo bastante co garito se derrumba. Xuda como en zumba. Míranos arrastro polo chan en modo rumba. Alguns en modo aspirador. Isto sai urse de control. Imos darlle uns bailes, por favor. Todos van ca cara descadrada, like Mordor. Ei, Paco, ponme outra de viño, ou que? Non sei como vou, mais vou, ben. Bebo mata con modos sombreiros. Aquí pavos só quedan os restos. Outlet. Esquece os problemas. É todo rastro de pena. Comeza a festa. Non queda sitio na pista. Bailando, bebendo, co viño imos quecendo. Soltemos un lema esta noite de troula. Hoxe noite de troula. Hoxe noite de troula. Hoxe noite de troula. Hoxe noite de troula. Mira, neno, como vai, vai. Entramos calores, quero un pai, pai. Déjate un poquinho, non lle contes a tua nai. Churro mit pontacas, perreamos super high. Retumban os baixos que se escoita dende a esquina. Tá pichando Iago, tan sonando as Spice. Chejamos a porta e hai unha cola que flipas. Hostia, Carla, tía, como estás? Que tal te vai? Co Bimbio na man en modo gresca. Estaban agardándonos como a boa merda. Unha de payale lo que amos. Vou cruzando os dedos por se cadre morreamos. Ven como pasamos e de repente se arriman. Sudando to Cristo da puta calor que fai. Parpadeo frames, sacao de clímax. Dalle ben abaixo que mañan xa Dios dirá. Esquece os problemas. É todo rastro de pena. Comeza a festa. Non queda sitio na pista. Bailando, bebendo, co viño imos quecendo. Soltemos un lema. Esta noite de troula. Hoxe noite de troula. Hoxe noite de troula. Hoxe noite de troula. Hoxe noite de troula. Aí queda esta proposta de festa, Troula, asinada por Bimbio, coa colaboración da rapeira viguesa Nadia González. Máis novidades en Aberte de Orellas. Loita Amada, a banda liderada por Jasper, o ex de Nao, ten nova canción e videoclip. Chámase A Envexa, Loita Amada. Estade atentos que vou comezar. este tema está feito para non pensar. Adaptarnos aos tempos é o que pensamos facer. Ainda así vou tentar que poida rimar. Pensei en facela directamente co ChatGPT, que falara da empresa ou da famosa procrastinación. Pero deume vergoña facela co móvil ou co ordenador. Aquí vai o retroso que fala de todo pra nada dicir. Todo cambia, o mundo xira. Hai verdades e hai mentiras, hai calumnias invertidas, hai amor e hai odio. Todo cambia, o mundo xira. E argumentos e hai paridas, hai entradas e hai saídas, hai listos moi pardos. Estrategia nos faga chegar, co algoritmo do spot nos poña a sonar. Que o son do camiño nos deixe este ano tocar, e cos cartos da xunta nos queira pagar. Estamos nos tempos nos que un cantante non ten que cantar, tempos escuros nos que a letra non ten intención. Usando a fórmula que se usa para zap, que se xa directo e que non involucre a imaginación. Todo cambia, o mundo xira. Hai verdades e hai mentiras, hai calumnias invertidas, hai amor e hai odio. Se hai paridas, hai entradas, se hai saídas, hai listos moi pardos. A envexa é a nova canción e videoclip de Loita Amada. Como vos dicía ao comezo da Aberto de Orellas, temos unha exclusiva. Trátase dunha novidade que estará disponible nas redes o vindeiro venres 11 de xullo, pero que soa neste último Aberto de Orellas antes do parón estival. É un orgullo para Aberto de Orellas que un grupo como Sun Yow nos faga partícipes da presentación da súa nova canción, Quero. Este domingo 6 van a estar en Goián, é unha cita especial no marco da Festa dos Remedios, porque supón a volta ás orixes deste sitio de Goián e de onde collen o nome Sun Yow, e onde fixeron as súas primeiras cancións. Quero, vamos a súa liña de fusión de raíces de folk, enerxía, bases electrónicas e gaitas galegas, un berro colectivo de desexo, identidade e resistencia. Iso é para Sun Yow. Esta quero. Quero ser

comenzamos ya a repasar conciertos. Este venres 4, por ejemplo, están las festas en Pontes de Sures, Xavier Díaz y Adufeiras de Salitre. Maneo Náufrago é unha da peza do seu até agora último disco, ese Axúdame a Sentir. Como xa comento habitualmente na Bertodrellas, un dos directos máis recomendables e máis amplos de público xeracional que se pode atopar na Galiza. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. O sábado 5, a Orquesta Bravú Xangai forma parte do 30º Festival do Río Castro en Araío, San Sadurniño. Illa de Tambo é unha das pezas incluídas no vinilo Os Saxofóns de Occidente. Soco ambiente que se respira ali, recomendable achegarse ao Festival do Río Castro en Araío. Este ano celebran o 30 aniversario, a 30 edición, cun programa fantástico. Na sesión Bermú estarán Serra e aí Peter Punk Payaso para os cativos, para as crianzas, xogos de porte rural, e pola noite vai Rayan Lameu, Ailá e a banda Xangai que acabamos de escoitar. Tentarei de habitualmente seguir actualizando a axenda de concertos en abretedorellas.com se o tempo e as vacacións o permiten. Este venres e este sábado ten lugar o Rock in Rio TEA. O venres estarán Defcon 2, Seitura e quen imos escoitar agora, Hugo Gezeta. E o sábado tedes Ariel Roth, Parque Sur, Stone at Pompeii. Non te creo é unha das pezas dun dos nosos discos favoritos nos últimos tempos. O noso tempo de Hugo Gezeta. Non te creo. Non te creo, creo, cando vexo todo ese postureo, eo, figuriñas a medida nun museo, eo, querendo estar no meio do salseo, xa sei do cotilleo, pero non creo, eo, cando veñen tirar do rejateo, o que traballamos nunca nos caiu do ceo, a ese hater chulo que nos vende vacileo, resposta con bloqueo. Polo barrio pululando, criticando. Sabeche de todo, pero nunca do traballo. Controla de dimes, diretes, do que canto, do que fago. Vais a irlle caro de ser tan fala barato. Son rato bello, xa non caio nesas garras. Solto bomba de fume, se dan comezas faladas. E non insistas, que non quero tomar nada. Que non bebo, non meto, non fumo. Marmuran as veciñas, ese conto non ten fin. Fotiño para o Insta, autoayuda en LinkedIn. Rajada polo Twitter, outro tren, outro beef. Insultaron polo Facebook, pois non olín. Nada de casito, quiso exactamente o que queren. Duno feite tro flipado que se ocultan as redes. Ese postureo cheira cajo, dios como Fede. Acabaches bloqueado por saúde, por higiene. Non te creo, creo, cando vexo todo ese postureo, eo. Figuriñas a medida no museo, eo. Querendo estar no meio do salseo, xa sei do cotilleo, pero non creo, eo. Cando veñen tirar do rejateo, o que traballamos nunca nos caindo feo. Ese hater chulo que nos vende vacileo, resposta con bloqueo. Ey, mira, monto un festín, non sei onde, pero teño pouca pasta. Papando orella pra favores, outro plasta. Outro hippie con rastas, díxome que ben rapeas. Que escoitou que pelexei nun pafeto de Pontareas. Que se quero unha punta, non entenden o non. Aproveito que non meto e fago a de Puigdemont. Ey, perdón, teu colega pasouse de vacilón. E minte máis que Ferreras cando fai televisión. Que rematou son da rúa por non sei ben que movida. Que se problemas de pasta ou problemas coa bebida. Non dou explicación se non hai necesidade. Antes que cree la verdade, trajan con 20 mentiras. Outro que tira, seica de lira. Enfádase, non respira. Non peto estadio, non son el Sheeran. Pero me escoitan rimar e Sheeran. Un influencer, mira que vida. Que xente tan divertida. Que plana ten a barriga. Sempre no punto de mira. Non te creo, creo, cando vexo todo ese postureo, eo. Figuriñas a medida nun museo, eo. Querendo estar no meio do salseo, xa sei do cotilleo, pero non creo, eo. Cando veñen tirar do rejateo, o que traballamos nunca nos caído feo. Ese hater chulo que nos vende vacileo, resposta con bloqueo. Non te creo, creo, cando dis que non hai cartos. Non te creo, creo, veces contos estufarto. Non te creo, creo, cando nos veñen de chulos e para crecer na escena precisan inventar buros. Non te creo, creo, cando dis que non hai pasta. Non te creo, creo, non te fora así que gastas. Non te creo, creo, xa viñemos dicir basta panorama musical coas ideas en subasta. Estás escoitando Ábrete de Orellas. Hace tres días con hoy que me vengo emborrachando. Y si ella sigue peleando, cojo mi yegua y me voy. Báilalo, estoy cantando. Oye, qué rico está el nengo. Vamos a bailar. Revienta como un buey, báilalo. Oye, yo estoy cantando. Para ti, el nengón. Vamos a bailar changüí. Para ti, nengón. ¡Aba! más que la pimienta. Dicen que la jihuahua pica más que la pimienta. Y yo digo que más pica la lengua que más me mienta. Báilalo. Estoy cantando. Ay, qué rico está el nengo. Vamos a bailar changüí. ¡Venga, niño! Yo digo que no es verdad. Dicen que lo negro es triste. Yo digo que no es verdad. Porque sus ojos son negros y son mi felicidad. Báilalo. ¿Cómo está el nengo? Ay, mira, nena linda, vamos a bailar. Vamos a bailar el nengo. Qué rico está. Cubano Elías Ochoa é un dos pratos fortes do festival Más que Jazz que se celebra polas salas da Coruña estes días. Más que Jazz Festival comeza o martes 1 no Teatro Colón con Champion Fulton Quartet. O día seguinte no Filloa, Marcel Pascual Quinteto. O xoves, Carlas Benavent Trío no Garufa. O venres Elías Ochoa no Teatro Colón. O sábado, Turma Caipira, de novo no Garufa Club. Quique Gómez and His Vipers, o domingo na Sala Mardi Gras, e xa aberto para todo o público, Rick String and the Nightcats, na Praza de Azcárraga, o martes 8, Festival Más que Jazz. Hai moitísimos concertos, xa comenzamos a sentir a voraxine dos festivais esta fin de semana. O xoves de Rapan Sabren, Atardecer no Gallás, está tamén o Porta América, o Fumega Fest, o Asalto aos Castelo en Vimianzo, o Rapasons dentro da Rapa das Bestas de Sabucedo, o Festival Xironsa. Tentarei en Ábrete de Orellas ir avisando da xenda de concertos. Pero vou chegando xa ao final, quero facelo con dous discos que de seguro me van a acompañar nestas semanas de descanso. Un deles, o disco do dúo Raposa, Un amor. Agora consigo falar do tristes que foron os días despois de entender que esa historia non tiña que ser, que ti eras outro e eu remaba soa na tormenta perfecta para estar contigo, esquecéndome de mí. Marchei para non regresar. pouquiño ata o chan, matando as ideas, deixando sen folgos as ganas de fuxir dali. Agora só quero ver o mar. Praias de area fina, ceo rosado, deixando sem folgos as ganas de fugir dali. Agora só quero ver o mar. Un amor, o primeiro traballo do dúo formado por Rubén Abad e María Villanueva. Esta canción, chamada O Mar, letra e música da propia María, ten a compaña de Elena Vázquez nos violins e Elsa Pidre no violonchelo. Chegado este momento, quero dar as grazas por estardes aí semana a semana, ouvintes, emisoras e tamén artistas que me fan chegar os seus traballos para soar nesta proposta de divulgación musical chamada Ábrete de Orellas. Espero que pague a pena este esforzo de seleccionar músicas varias cada semana, coa intención de que vos animedes a coñecer ou a recoñecer propostas e vos acheguedes a velas ao vivo na Galiza. Imos a acabar con outra das fermosuras desta temporada. Pélago, contos oníricos e o disco libro de Guadi Galego. Totalmente recomendável, especialmente para quen queirades desconectar do ruido que nos rodea. Unha honra volver a compartir as músicas de Guadi Galego e finalizar esta tempada de Ábrete de Orellas coa súa despedida. Saudos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Acompáñame no túnel que chamaron tempo. Procuramos un instante, moitos anos hai. Coñecémonos nas mans que tocaban o ceo e despedímonos. Poder e pensamento para moitos credo. O relámpago al lume, ainda que metan medo. E no mar hai que mollarse, pois non hai remedio. E despedir.